μεσημερινός ήλιος ήδη διαλύεται στο σκοτάδι μιας άλλης αναμονής. Εκείνη πια δεν κοίταται πλελάι μου, ούτε μου χαρίζει την ποθήτη άνοιξη. Ούτε πλάι μου ξυπνά σε κάθε όνειρο. Ύστερα οπτή βεβαιότητα την πιο πικρή. Ρεύματα επί μόνα μας χωρίζουν. Απ' τα κόσμο πολιτικά βιβλία μας. Κατά μήκος αυτού του ουράνιου θόλου, ανάμεσα σ' αστέρια ο ουρανός προτίμησε τα βλέμματα μας. Χάθηκαν μέρα με τη μέρα, επιζώντας από ξένες δουλειές. Εκείνοι πλουτισμένοι από νέους μνηστήρες. Ενώ εκείνη ξεριφαίνει φανέλες από μου λιασμένα.